Eurovision . Tehnomuusikaga on stuudios Merimell . selline mees nagu UVB, loo nimeks on Miks te on ja kestab meest laivis näha siis 30. juulil on tüüp Amsterdamis. Yes! Live in the future. I like a lot, not lukewarm. Give it all you got. The way I like it. I like a lot, not lukewarm. Give it all you got. Give it all you want. oi pagan, see track on ikka väga hea. Oi, mul tuleb isegi hääl natuke rohkem tagasi. Tundub, et see teenusaade teeb natukene head. Artistiks on Remco Big Wilder ja loo nimeks on Irregular Acid. Oi jumal, see track on ikka väga hea. We'll be right back. oi, see on küll ikka väga kuri lugu. Artistiks on David Kavasonik ja hääldasingi välja, yeah. Loo nimeks on Red Light ja remixiaks This Tale. Ma rokin siin stuudios ikkagi nii hullult, et ma arvan, et mul jälle ei ole häält mingi vähemalt nädala aega. Ja aga see on okei, see on okei. Tehno räägib minu eest. Räägiks siis natukene ka üritustest. Nimelt reedel on Padas aiapidu ja seal on koos raadiokoha DJ'd. Olen mina, on Paul Oja, on Elisi, on Erkin Antov ja Nikolaev Tšekist. Nii et tulge kindlasti kohale. Aha, järgmisel vahetus on Weekend Jähtekas, ehk siis Still Out on Pärnus. Yes.

see mees on A&D ja loo nimeks on 001. Kui lugusi üldse ikka ei kuule, siis minge raadioga kodukale. Machine Nationi all on tracklist kõik ilusti olemas. Selline artist nagu, kui vaatan, NPA 3, jah, ja loo nimeks on Your Orders. Paneme natukene breakbeati taolist tehnot ja läheme karmimaks. No nii, aeg on juba sinna maale jõudnud, et ma pean lõpetama. Oho, hääl on natuke rohkem tagasi. Päris äge. Okei, jätke siis kuupäevad meelde, et see reede olen Padas ja 4. august on Weekend Aftekas Still Audi pidu on Pärnus. Võtsige Facebookist event üles ja tulge kohale. Davai ka, tšau! Machine.